Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում առագաստ երիտասարդական ծրագիրն է, տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարությունում ամփոփել են անցած 2016 տարին առագաստի անդրադարձը։ Հազարտասնվեցը հակեցած, բայց զուսպ տարի էր, դա պայմանավորված էր ապրիլյան ագրեսիայով և դրա հետևանքով ստեղծված իրավիճակով ու դրամադրությամբ, այսպես կսեց հանդիպումը լրագրողների հետ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարար Նարինե Աղաբալյանը։ Բազում երիտասարդ հայրենյաց պաշտպանների հետ բնագից մեկնեցին նաև արվեստագետներ, ինչը բացասական հետևանք ունեցավ ստեղծագործական գործընթացների վրա։ Այդ պատճառով որոշ ծրագրեր հետաձգվեցին ու վերանայվեցին։ Նախարը նշեց, որ փորձ է արվել մուսաններով լրացնել թնդանոթների ձայները, բայց ունենալով ռազմատենչ հարևաններ ստիպված ենք չոր պահել վարոդը և պատրաստ թնդանոթները, բայց եւ այնպես ապրիլյան պատերազմի կարևորագույն դասերից մեկը գուցե նաև դրական այն էր, որ ավելի ուժեղ եւ ամուր դարձավ մեր կամքը հայրենիքը պաշտպանելու եւ մեր նպատակներն ու քայլեր նախոտոր իրագործելու առումով։ Դա վերաբերում էր նաև մշակութային և երիտասարդության հարցերի ոլորտին, ապա կոնկրետ թվերով ու փաստերով ամփոփվեց 2016 մշակութային ու երիտասարդական տարին։ Անցած տարի մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարության կողմից իրականացվել է ընդհանուր առմամբ 400-ից ավելի միջոցառումներ, այդ թվում 136-ը երիտասարդական, տեղեկացրեց Նարինե Աղաբալյանը։ Երիտասարդության հարցերի բաժինը սերտ համագործակցել է ինչպես պետական տարածքային կառավարման մարմինների, այնպես էլ հասարակական կառույցների եւ անհատների հետ։ Շարունակվել են ոչ ֆորմալ կրթության ծրագրերը, որոնք իրականացվում են մասնագիտական ճիշտ կողմնորոշում եւ մասնագիտական վերապատրաստում ուղղություններով, եւ այս տարի մասնավորապես մենք մասնագիտական կողմնորոշման մասով ակտիվացրել ենք աշխատանքները 8-րդ 9-րդ դասարանցիների համար, կազմակերպել ենք այցելություններ Շուշայի Եզնիկ Մոզյանի անվան արհեստագործական ուսումնարան, ԹՈՒՄՈ ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնի եւ Արցախում գործող մի շարք տեխնոլոգիական ընկերությունների ներկայացուցիչների հանդիպումներ են կայացել Մարտակերտում բարձր դասարանի դպրոցականների հետ։ Սա շատ կարեւոր խնդիր է, որովհետեւ այսօր մեր երիտասարդները զբաղվածության խնդիր, եթե մենք ունենք, ապա դա պայմանավորված է նրանով, որ երիտասարդները ճիշտ չեն կողմնորոշվում մասնագիտության հարցում եւ հաշվի չեն առնում ոչ միայն իրենց կարողությունները, այլև երկրի զարգացման հնարավորությունները, եւ մենք փորձեցինք այս ծրագրի միջոցով ինչ որտեղ լրացնել այդ բացը եւ հնարավորություն տալ մեր երեխաներին, երիտասարդներին, որպեսզի ծանոթանան այսօր ստեղծված պայմաններին եւ զարգացման հեռանկարներին։ Շատ ծեր համագործակցություն է սկսվել ԹՈՒՄՈ կենտրոնի հետ, մասնավորապես աշխատել ենք երիտասարդական կայքեջի ստեղծման ուղղությամբ եւ այդ կայքեջը արդեն 2017-ին կգործի։ Իհարկե մենք մինչ այդ փորձել ենք ստեղծել Արցախ USAM կայքեջը եւ որոշակի աշխատանքներ են կատարվել, բայց որպեսզի այն ավելի ժամանակակից լինի եւ ավելի ֆունկցիոնալ լինի եւ ավելի ճիշտ ծառայի նպատակին, մենք որոշեցինք դիմել մեր նոր սերնդի օգնությանը եւ աշխատելով նրանց հետ, համագործակցելով, համոզվեցինք, որ ճիշտ էր մեր նման մոտեցումը, որովհետեւ այս սերունդը տարբերվում է նաեւ իր մտածելակերպով, ոչ միայն իր հմտություններով ժամանակակից տեխնոլոգիաների հարցում, այլև իր մտածողակերպով, եւ շատ կարեւոր է, որպեսզի այն, ինչ որ ստեղծվում է այսօր, հասանելի եւ անկալելի լինի այսօրվա սերնդի համար։ Արցախի հանրային ռադիոյի առագաստ երիտասարդական ծրագիրը եւս սերտ համագործակցում է երիտասարդական պետական քաղաքականությունը իրականացնող կառույցի հետ եւ իր եթերաժամերին պարբերաբար մանրամասնորեն ներկայացնում է թե կայացած, թե կայանալիք ծրագրերը։ Ճանաչենք մեր երկիրը եւ հոգեոր անվտանգությունն այդ ծրագրերից են։ Կազմակերպվել են նաև «Ճանաչենք մեր երկիրը» երիտասարդական արշավ «Դեպի դադիվանք» և «Գուսանացանապատվանական համալիր», արշավներ և ուխտագնացություններ են կազմակերպվել «Դեպի դիզափայտ» ամառասի վանական համալիր, հոգևոր անվտանգություն թեմայով 26 համայնքների երիտասարդների համար դասախոսություններ են կազմակերպվել, Արցախի երիտասարդների և Հայաստանի Հանրապետությունից Արցախ ժամանած ուխտավորների մասնակցությամբ 18 հայցեր և ուխտագնացություններ են կազմակերպվել Արցախում գործող 14 եկեղեցիներում, 2016-ին նաև որոշ աշխատանքներ իրականացրել ենք նախորդ տարիների համեմատ ավելի ակտիվ հայ առաքելական եկեղեցու տաղավարտոների նշանավորման ուղղությամբ, բայց այդ աշխատանքները պիտի ավելի ակտիվացնենք եւ 2017-ին պիտի փորձենք ավելի կազմակերպված եւ ավելի մասսայական իրականացնել այդ միջոցառումները, որովհետեւ սա եւս շատ կարեւորում ենք թե հոգեվոր անվտանգության եւ քարոշչության առումով։ Մասնագիտական ճիշտ կողմնորոշման զուգահեռ իրականացվում են նաև վերապատրաստման դասընթացներ։ Վերջինիս շրջանակներում կազմակերպվել են անհատի առաջնորդական հմտությունների զարգացման և ռազմավարության պլանավորում դասընթաց սեմինարները։ Մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարության համար գերակա ուղղություն է բանակ հասարակություն կապի ամրապնդումը, ռազմահայրենասիրական դաստիարակությունն ու համանուն թեմայով միջոցառումների իրականացումը։ Բանակ հասարակություն կապի ուղղությամբ տասնյակ ծրագրեր են իրականացվել եւ ինտելեկտուալ ազգային ավանդական խաղերի, ազգային պարերի, բաց դասերի, համերգային ծրագրերի, նաեւ զինծառայողների համար Skype ծրագրի կազմակերպման մասով, իսկ ապրիլյան օրերին նաեւ կամավորական աշխատանքներ են կատարվել երիտասարդների կողմից առաջնագծի խնդիրների լուծման ուղղությամբ։ Նախարարությունը ինչպես նախորդ տարիներին այս տարի եւս աջակցություն է ցուցաբերել սահմանափակ ֆիզիկական կարողություններով երիտասարդների հարցերով զբաղվող կառույցների կողմից իրականացվող միջոցառումներին։ Ֆիզիկական համապատասխան կարողություններով երիտասարդների հասարակության ինտեգրման ուղղությամբ ակտիվացրել ենք մեր աշխատանքները եւ այս տարի շարունակել ենք ինչպես նախորդ տարիների ծրագիրը, այսինքն նրանց հանգստի կազմակերպումը Սևանալոջի ԱՓԻ-ն, այնպես էլ ապահովել ենք խորհրդանության անդամների մասնակցությունը Սիսիանում կազմակերպված բիզնես կարողությունների զարգացում թեմայով դասընթացներին եւ տարաբնույթ միջոցառումներ ենք կազմակերպել նրանց համար։ Ընտանեկան ճամբար ծրագիրը թերևս երիտասարդ ընտանիքների կողմից ամենասիրվածն է։ Այդ մասին է ՎԿ-ում երիտասարդ ընտանիքների արագ և բազմազային արձագանքը ընտանեկան ճամբարի կազմակերպման նպատակով տրված հայտարարությանը։ Ընտանեկան արժեքների քարոշչության նպատակով շարունակել ենք մեր ընտանեկան ճամբար ծրագիրը եւ Ասկերանի շրջանի Պատարա համայնքում կազմակերպվել է հերթական ճամբարը եւ 25 ընտանիքներ են մասնակցել։ Տարեստարի այս ծրագիրը եւս ավելի մեծ ճանաչում է գտնում եւ ավելի շատ ընտանիքներ են ցանկություն հայտնում մասնակցելու, իսկ մենք փորձում ենք նաեւ ավելացնել մրցանակները եւ նաեւ այդ ընտանիքների համար ճանաչողական այց կազմակերպեցինք Տաթևի վանք, իսկ առաջին տեղը զբաղեց ծրած ընտանիքը հնարավորություն ստացավ հանգստանալու Սոչիում, եւ դա իհարկե բարերարների աջակցությամբ այս ծրագիրը իրականացվում է պետական եւ հովանավորչական միջոցներով։ Նաեւ երիտասարդական, քաղաքացիական եւ հասարակական նախաձեռնությունների աջակցության ծրագիրն է շարունակվել եւ այս ծրագրի շրջանակներում ֆինանսավորման են ներկայացվել Միացյալ Հայաստան հայրենասիրական հասարակական կազմակերպության կողմից ճանաչենք ու հուսիրենք մեր հայրենիքը ճանաչողական արշավների ծրագիրը, Առաջ Արցախ կազմակերպության մենք ուժեղ ենք միասին ռազմահայրենասիրական ճամբարի ծրագիրը, ԼՂ սպորտային տուրիզմի ֆեդերացիայի պատարա տուրիստական ճամբարի ծրագիրը, մտքի ուժը կազմակերպության տրեյնինգ կենտրոն ոչ ֆորմալ կրթական ծրագիրը, ՇԵՆ ԲՀԿ մասնաճյուղի վարչության պատանի բնագետների ամառային դպրոց կրթական ծրագիրը։ Մշակույթի ոլորտում զգալի են արցախցի երիտասարդների ընդգրկվածությունն ու հաջողությունները։ Մասնավորապես երիտասարդ դաշնակահարուհի Անահիտ Արուշանյանը մասնակցել է Բուլղարիայում կայացած Օրփեոսի ժառանգները երիտասարդ դաշնակահարների միջազգային մրցույթին, արժանանալով Գրանպրի մրցանակի։ Իսկ երիտասարդ կոմպոզիտոր Հովիկ Սարդարյանը, ով սովորում է Գերմանիայում, նախարարության հովանավորությամբ մասնակցել է Բուդապեշտում կայացած կոմպոզիտորների վարպետության դասերին։ 16 թվականի հուլի-սեպտեմբեր ամիսներին յուրաքանչյուր 5-7-ի Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում կազմակերպվել են հեղինակային երգի երեկոներ, ինչը հնարավորություն է տվել մեր երիտասարդ հեղինակների համար ինքնադրսևորվելու եւ ներկայացնելու իրենց արվեստը, ու նաեւ շատ հաճելի միջավայր է ստեղծել հրապարակում զբոսնող մարդկանց համար։ Ապրիլից հետո ուրբաթ օրերին համերգներ ենք կազմակերպել Ստեփանակերտի Շարլ Ազնավուրյան վան մշակույթի կենտրոնի ծոթյա տարածքում, եւ սա նույնպես շարունակական է լինելու, այսինքն մշակութային ամառ այսպիսի նոր հասկացություն ենք մտցրել, որ հնարավորություն ունենան պարզապես քաղաքի բնակիչները միշտ տեղյակ լինեն, որ շաբաթվա այդ օրը միշտ համերգներ են լինում եւ ցանկացողները հնարավորություն ունենան մասնակցելու։ Արցախի երիտասարդական ներուժի ակտիվացման ու զարգացման, համայնքների զարգացման գործում երիտասարդների գործուն մասնակցության խթանման, միջհամայնքային եւ ներհամայնքային համագործակցության ակտիվացման ու զարգացման նպատակով շարունակվել է Արցախի երիտֆորում ծրագիրը։ Կարևորում եմ Արցախի երիտֆորում ծրագիրը, որը արդեն մի քանի տարի է իրականացվում է եւ համախմբում է հատկապես գյուղական համայնքների մեջ ակտիվ երիտասարդներին եւ 16 թվականին երկու անգամ կազմակերպվեց՝ տարեսկզբին Իվանյանի անվան ռազմամարզական վարժարանում, իսկ օգոստոսին Բերդաձորի համայնքում Շուշայի շրջանի եւ մասնակցել է շուրջ 135 երիտասարդ տարբեր շրջաններից։ Կարևոր է նաեւ այն միջոցառումները, որոնք իրականացվում են մեր պատմության կարևոր դրվակներին ծանոթացնելու նպատակով երիտասարդներին, այդպիսի մի շարք ծրագրեր եղան 16 թվականին, եւ դասախոսություններ, եւ հանդիպումներ, նաեւ մասնավորապես Սումգայիթի ջարդերի օրվա հետ կապված, Մարահայի ապրիլի 24-ի հետ կապված, ինչպես նաեւ մեր հաղթական օրերի, բնականաբար Մայիսյան երաթոնի, եւ ընդհանրապես նախորդ տարի մենք մի արշավ կազմակերպել ենք հենց Քարինտակ ճանաչողական, որտեղ շատ կարևոր մենք որպեսի երիտասարդները տեղյակ լինեն մեր պատմության հերոսական դրվագներին, եւ արդեն այս տարի, ինչպես գիտեք, լրանում է հունվարի 26-ին Քարինտակի ազատագրման 25-ամյակը, եւ մենք նախաձեռնել ենք երիտասարդական արշավ, քայլ արշավ դեպի Քարինտակ, որին կմասնակցեն 100-ից ավելի երիտասարդներ։ Նախորդ տարվա կարևոր երիտասարդական ակցիաներից մեկն եմ համարում այն, որ մեր երիտասարդները տարբեր խմբերով այցելել են ապրիլյան ազմի զոհերի շիրիմներին, ոչ միայն Արցախի տարածքում, այլև Հայաստանում, Գորիսում, Սիսիանում, Երևանում, Գյումրիում եւ բոլոր տարածքներում, որտեղից մենք զոհ ենք ունեցել ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, եւ այդ ակցիան ընթացել է Ննջարձակ խաղությամբ, ձեր գործը շարունակվում է այդ խորագրի ներքո։ Բազմապիսի ծրագրերի շարքում հարկ է անդրադառնալ Սումգայիթի ջարդերի թեմայով երիտասարդ լրագրողների համար Տիգրան Պետրոսյանի մասնակցությամբ կազմակերպված դասախոսությանը։ Երևանում եւ Դիլիջանում հայ եւ գերմանացի փորձագետների կողմից անցկացված լրագրողների համար 2016 միջոցառման Արցախցի երիտասարդների մասնակցությունը նույնպես ապահովել է մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարությունը։ Ֆինանսական աջակցություն է ցուցաբերվել հայրենիաց պաշտպան Բերձորի մասնաճյուղի անդամներին, Արցախի պետական համալսարանի ուսանողներին եւ Արցախի ակտիվ երիտասարդությանը ուխտագնացություն դեպի Գարեգին Նժդեհի գերեզման միջոցառմանը մասնակցելու նպատակով, ինչպես նաեւ Արցախ եւ Արցախի պետական համալսարան ջոկատների անդամների մասնակցությունը բազա 2016 համահայկական երիտասարդական հավաքին, ինչ որտեղ երբ ինտելեկտուալ ակումբ հասարակական կազմակերպության թիմի անդամների մասնակցությունը Արմենիա հերուստալիքի ինչ որտեղ երբ հերուստախաղին, Ստեփանակերտի վարանդա թիմի մասնակցությունը Հայաստանի Հանրապետության ինտելեկտուալ առաջնությանը։ Մայրաքաղաքի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում կայացել է ուսանողներն ուսանողների համար համերգը։ Նախարար Նարինե Աղաբալյանն այդուհանդերձ ակտիվության կոչեց երիտասարդներին։ Իհարկե, մենք կցանկանայինք, որպեսզի մեր հասարակական կազմակերպությունները ավելի ակտիվ լինեն տարբեր ծրագրերի իրականացման հարցում։ Շատ դեպքերում հայտարարությունները տրվում են, բայց արձագանքներ չեն լինում կամ քիչ են լինում կոնկրետ նպատակային ծրագրեր իրականացնելու համար։ Երիտասարդության ոլորտում իրականացրած քաղաքականությունն այսպիսին էր. Նախարարն անդրադարձավ նաև 2017 թվականին իրականացվելիք ծրագրերին. Մշակութային և երիտասարդական պետական քաղաքականությունն ըստ նախարարի նպատակաուղված կլինի ոլորտի համակարգային խնդիրների լուծմանը, կառավարման արդյունավետության բարձրացմանը, մրցակցային միջավայրի ապահովմանը, մշակույթի զարգացման խթանմանը, Արցախի մշակութային ճանաչելիության բարձրացմանը, ինչպես հանրապետությունում, այնպես էլ արտերկրում։ Մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի զարգացման մարտահրավերներից ու խնդիրներից ելնելով, քայլեր կձեռնարկվեն համակարգերի ենթակառույցների օպտիմալացման, նոր ռեսուրսների ստեղծման, համապատասխան ծառայությունների բազմազանության եւ մատչելիության ապահովման ուղղությամբ, կշարունակվեն ոլորտի զարգացման ռազմավարական ծրագրերը։ Հանդիպման ավարտին Նարինե Աղաբալյանը պատասխանեց լրագրողների հարցերին։ Առագաստ երիտասարդական ծրագրին հետաքրքրում էր, թե որքանով է արդյունավետ եւ նպատակահարմար եղել ազգային փոքրամասնությունների եւ կրոնի հարցերի բաժինը կառավարության աշխատակազմից մշակույթի եւ երիտասարդության նախարարության աշխատակազմ տեղափոխելն ու ինչպիսի գործնեությունը իրականացրել բաժինը հաշվետու ընթացքում։ Նախ ուզում եմ ասել, որ մինչև տեղափոխվելն էլ միշտ էլ եղել է մեր համագործակցությունը համապատասխան բաժնի հետ, որը այն ժամանակ գործում էր կառավարության աշխատակազմում, բայց հիմա ավելի անմիջական է այդ համագործակցությունը եւ համատեղ արդեն կոնկրետ նպատակային ծրագրեր են իրականացվում եւ բազմաթիվ հանդիպումներ են կայացել 2016-ի ընթացքում հոգեվոր անվտանգության թեմաներով, նաեւ փորձագիտական եզրակացություն է տրվել Արցախներ մուծվող, ներկրվող հոգևոր գրականությանը, այսինքն այդ աշխատանքները հիմա ավելի կարծես թե համակարգված են իրականացվում եւ իհարկե մենք արդեն մի քիչ ավելի բազմակողմանի միջոցառումներ ենք իրականացնում ոչ միայն կոնկրետ եզրակացությունների դրամադրման առումով, այլ նաեւ հոգևոր քարոշչության առումով եւ մեր այդ ծրագրերը կապված եկեղեցական տոների խորհուրդների ներկայացման ճիշտ ներկայացման, որովհետեւ ինչպես գիտեք, եկեղեցական տոները վերջին տարիներին հատկապես շատ փորձ կա խեղաթյուրելու եւ հեթանոսական ծիսակարգերը նաեւ ներդնելու եւ այդ ուղությամբ մենք պետք է շատ զգուշավոր լինենք ու պիտի փորձենք այնպիսի միջոցառումներ կազմակերպել, որ մարդիկ իսկապես հասկանան խորհուրդը, այդ հոգեվոր խորհուրդը, այլ ոչ թե տուրք տան միայն ծեսերին կամ ժողովրդական ավանդույթներին։ Այդ ամենի ճիշտ համադրման համար նույնպես աշխատանքներ պետք է իրականացվեն։ Թե ինչպիսի մասնակցություն ունեն երիտասարդները Հանրապետությունում իրականացող երկրի մայր օրենքի բարեփոխումներին, նախարարն ասաց. Ինչ վերաբերում է սահմանադրական բարեփոխումներին երիտասարդության ակտիվ մասնակցությանը, ապա իսկապես այդ ակտիվությունը կա եւ արդեն երիտասարդական տարբեր խմբեր սկսել են իրենց աշխատանքները։ Թե ինչպես կընդունվի նրանց խոսքը հասարակության կողմից, ես չեմ կարող բնականաբար հիմա ասել, բայց կարծում եմ շատ կարեւոր է հենց երիտասարդության մասնակցությունը, որովհետեւ նրանք են այս երկրի ներկան եւ ապագան եւ իրենք պետք է եւ տիրապետ և հասկանան, թե դեպի ուր է գնում այս երկիրը։ Համենայն դեպս այն շրջապատում, այն երիտասարդների մոտ, ում հետ ես շփվել եմ, նկատել եմ մեծ խանդավառություն և կարծում եմ իսկապես ակտիվ մասնակցություն է լինելու երիտասարդների կողմից։ Արագաստը հետաքրքրվեց նաև անցած տարվա ընթացքում ոլորտում իրականացված և արդեն ընթացիկ տարում իրականացվելիք նախարարության ֆինանսական քաղաքականությամբ։ Նախորդ տարվա համեմատ ոչ միայն աճ չի նախատեսվել, այլև մենք ինքներս կրճատել ենք մեր ծախսերը շուրջ 3 միլիոնի չափով, ինչը բնավ չի նշանակում, թե մեր միջոցառումները ավելի քիչ են լինելու։ Պարզապես մենք փորձել ենք թե համակարգային փոփոխությունների միջոցով կրճատել այդ քիչ արդյունավետ ծախսերը եւ նաեւ փորձելու ենք ներգրավել արտաբյուջետային միջոցներ տարբեր ծրագրերի իրականացման համար։ Շուրջ 2 միլիարդ հասնում ընդհանրապես համակարգի բյուջեն, բայց միջոցառումների մասով կոնկրետ 138 միլիոն դրամ է հատկացվում նախարարությանը, ինչպես նախորդ տարի, այնպես էլ 2017-ի համար չի փոխվել այդ թիվը եւ 102-ը ուղղվում է մշակույթի ոլորտին եւ 36 միլիոնը երիտասարդական ծրագրերի իրականացմանը։ Ավարտվեց Հարագաստ երիտասարդական ծրագրի օրվա հունվարի 25-ի թողարկումը, այն նվիրված էր մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարության 2016 տարվա ամփոփմանը։ Հաղորդման խմբագիր Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան, կհանդիպենք։